Şimdi Üstad Sayyid Havva'nın, Allah günahlarını bağışlasın, El Esas Fis Sünne Es Siratun Nebeviyye isimli eserinin 3. cildinin 453. sayfasından devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buhari rahimehullah Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisi hem de sahabileri saçlarını taradılar. Güzel kokular süründüler. En güzel izar ve ridalarını giydiler. Sonra Medine'den öğle ile ikindi arasında veda haccı için yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam giyilmesi adet olan ridalar ve izarlar için hiçbir şeyi giymekten kimseyi men etmedi. Yalnız kokusu ve rengi vücuda bulaşacak derecede zaferanlı elbiselerin giyilmesini yasaklamıştı. Bu büyük hac topluluğu gündüzün Zülhuleyfe'ye vardılar. Öğle namazını orada kıldı ve Zülhuleyfe'de geceledi. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindi. Beyda dağına çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabileri tehlil ve tekbir, telbiye getirmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam kurbanlık devesine kılade yani gerdanlık taktı ve kurbanlık nişanıyla nişanladı. Bu telbiye ve kılade işleri Zilkade'den 5 gün kala ayın 25'inde olmuştu. Nihayet Zilhicce'nin 4. günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye vardı. Beyti tavaf, Safa ile Merve arasında sa'y etti. Kurbanlık develerine nişan taktığı için de artık o hayvanlar kurbanlık hayvan olduklarından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ihramdan çıkmadı. Tavaf ve sa'ydan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacca telbiye getirerek Mekke'nin yüksek tarafındaki Hacun mevkinde konakladı. Kabe'yi tavaf ettikten sonra ta Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşamadı. Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabilerine beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında sa'y etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emreyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu emri beraberinde belirlediği bir kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Böylece bir kimse ihramdan çıktığında beraberinde zevcesi varsa artık zevcesi kendisine helaldir. Yani onunla cinsel ilişki kurması helaldir. Güzel koku sürünmesi, mutat olan elbiselerini giyinmesi de helaldir. Tirmizi rahimahullah Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gündüzleyin girdi demiştir. Tirmizi rahmetullahi aleyh Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfeye durarak işte şu gördüğünüz Arafat'tır. Burası vakfe yeridir. Bütün Arafat vakfe yeridir buyurdu. Sonra güneş batınca yola koyuldu. Ve Üsame bin Zeyd'i terkisine bindirdi. Eliyle olağan bir şekilde işaret etmeye başladı. İnsanlar sağa ve sola vurmakta idiler. Onlara dönüp baktı ve "Ey Nas, sükunet üzere olun" buyurdu. Sonra Cem'a gelerek, Cem'a Müzdelife'nin ismidir. Adem ile Havva'nın aleyhisselam cennetten indirildikten sonra ilk kez orada bir araya geldikleri rivayet ediliyor. Bundan dolayı buraya Cem'a denilmiştir. Sonra Cem'a gelerek Müslümanlara iki namazı bir arada kıldırdı. Sabah olunca kazaha geldi. Ve üzerinde vakfeye durarak şu gördüğünüz kazahtır ve o vakfe yeridir. Cem'in hepsi vakfe yeridir buyurdu. Sonra yol aldı ve Muhassir Vadisi'ne varınca devesini kamçıladı. Deve yürüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadiyi geçince durdu ve bu kez El-Fadl bin Abbas'ı terkisine bindirdi. Sonra Cemre'ye taşlamaya gelerek taşı attı. Kurban kesme yerine geldi ve işte bu gördüğünüz kurban kesme yeridir. Mina'nın her tarafı kurban kesme yeridir buyurdu. Hasam kabilesinden bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fetva sorarak "Babam yaşlı bir ihtiyardır. Hac farızası kendisine ulaşmış bulunuyor. Onun yerine hac yapmam caiz midir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Babanın yerine hac et" buyurdu. Ve bu sırada El-Fadl'ın boynunu çevirdi. Bunun üzerine Abbas "Ya Resulallah, amcazadenin boynunu neden çevirdin?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam "Bir delikanlı ile bir genç kız gördüm ve onlar konusunda şeytandan emin olamadım" buyurdu. Müteakiben bir adam geldi ve "Ya Resulallah, ben tıraş olmadan ifada tavafını yaptım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tıraş ol, zararı yok veya saçını kısalt, zararı yok" buyurdu. Başka bir adam gelip "Ya Resulallah, taşlamadan önce kurban kestim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Taşla, zararı yok" buyurdu. Sonra Beytullah'a gelerek tavaf etti. Daha sonra Zemzem'e geldi ve "Ey Muttalib oğulları, Müslümanların Zemzem üzerinde sizi daraltmayacaklarını bilseydim, muhakkak ki ben de Zemzem kuyusundan su çekerdim" dedi. Buhari şu şekilde rivayet etmiştir rahimahullah. İbn Umar radıyallahu anhuma kurbanını Müzdelife'den sabaha karşı içlerinde hür ve köle kişiler bulunan hacılar topluluğunun beraberinde Mina'ya gönderdi. Nihayet kurban Resulullah aleyhissalatü vesselamın kurban kestiği yere girdirildi. Ebu Davud rahimahullah Rafi bin Amr el-Müzeni radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Rafi radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi boz katırın üzerinde kuşluğun yükseldiği zaman Mina'da halka hitap ederken gördüm. Ali radıyallahu anhu da ondan naklediyordu. Halkın bir kısmı oturuyor, bir kısmı ayakta duruyordu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da iken kurban kesme gününün üçüncüsünde şöyle buyurdu. Bizler yarın Kinane oğulları yurduna ineceğiz ki orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine yeminleşip ahitleşmişlerdi. Zühri rahimahullah dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Kinane oğulları yurdu demekle Muhasseb mevkiini kastetmiştir. Bu ahitleşme Kureyş ile Kinane oğulları arasında Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğulları yahut Muttalip oğulları doğrusu da budur. Aleyhine kız alıp vermeme, alışveriş yapmama üzerine yazılmıştı. Buhari'nin rahimahullah diğer bir rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan Mekke'ye gelmek istediğinde yarın inşallah menzilimiz Kinane oğulları yurdunda olacaktır ki orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine ahitleşmişlerdi buyurdu. Buhari rahimahullah Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan hareketle Muhassab mevkiine geldi ve burada öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldı. Sonra bu Muhassab'da bir miktar uyudu. Daha sonra bineğine binip Beyt'e doğru hareket etti ve Beyt'e veda tavafı yaptı. Hakim rahimahullah Abdurrahman bin Ebubekir radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kız kardeşin Ayşe'yi terkine bindir. Tenim mevkiinden ona umre yaptır. Taşlıktan aşağı indiği zaman kız kardeşine söyle ihrama girsin. Çünkü o kabul olunmuş bir umradır. Tirmizi rahimahullah Ebu Süreyya yahut Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'den Şube burada tereddütlüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Tabarani ve Hakim rahimahumullah Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'den rivayet etmişlerdir. Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından döndükten sonra Gadir-Hum'da konakladı. Gölgesi sık ağaçların dibinde konaklanmasını emretti ve gereken temizlik yapıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ben Rabbim tarafından davet edildim ve davete icabet ettim. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum ki onlardan biri diğerinden daha büyüktür. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim soyumu sürdürecek olan yakınlarım ve ehli beytimdir. Bunlar hakkında bana nasıl halef olacağınıza dikkat ediniz. Bu iki şey kıyamet günü havuz başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmayacaklardır. Sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle benim Mevlam'dır yani dostumdur. Ben de her müminin velisiyim. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin radıyallahu anhu elini tuttu ve ben kimin Mevlası isem bu kişi de onun Mevlasıdır. Allah'ım ona Mevla dost olana sen de dost ol, ona düşmanlık edene sen de düşman ol buyurdu. Ravi diyor ki ben Zeyd'e sen onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydun mu dedim. O da ağaçların altında bulunan herkes onu gözleriyle gördü, kulaklarıyla duydu dedi. Bu hadis Gadir-i Hum diye meşhur olan bir hadistir. Gadir-i Hum Mekke ile Medine arasında bir yerin ismidir. Şiiler hadisin metni böyle bir olaya ihtimal vermemesine rağmen hilafetin Hazreti Ali radıyallahu anhu ve çocuklarına ait olduğu konusundaki batıl düşüncelerini bu hadis üzerine dayandırmışlardır. Halbuki olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hacdan dönüşü sırasında olmuştu. Zaten ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır hadisi birçok hadisin metinlerinde geçmektedir. Hatta Suyuti bu hadisin tevatür derecesine ulaştığı görüşünü taşımaktadır. Buhari ve Müslim Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişlerdir. İbn Ömer radıyallahu anhuma hac yahut umreyi yapıp da Mekke'den hareket ettiği zaman devesini Medine yakınındaki Peygamber aleyhissalatü vesselamın devesini çökerttiği Zulhuleyfe'deki Batha'da çökertirdi. Bukhari'nin Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken Şecere Mescidinde namaz kılardı. Mekke'den dönüşünde de vadinin ortasındaki Zulhuleyfe'de namaz kılardı ve sabaha kadar burada gecelemek adeti vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı babı. Darimi rahimahullah Ata radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Ata şöyle dedi rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden birine ölüm musibeti isabet ettiği zaman benim başıma geleni hatırlasın. Zira o musibetlerin en büyüğüdür buyurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedilir halde Mekke'de 13 sene ikamet etti. Kendisi 63 yaşında iken Medine'de vefat etti. Bukhari'nin rahmetullahi aleyh diğer bir rivayetinde İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında iken kendisine vahiy indirildi. Vahiy geldikten sonra Mekke'de 13 sene ikamet etti ve hicretle emrolunup Medine'ye hicret etti. Medine'de de 10 sene oturdu, sonra vefat etti. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe anamız radıyallahu anha'dan rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında iken vefat etmiştir. İbn-i Şihab bana bunun benzerini Said İbnül Müseyyeb haber verdi demiştir. Müslim rahmetullahi aleyh Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında iken vefat etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anhu da 63 yaşında vefat etti. Ömer radıyallahu anhu da 63 yaşında vefat etmiştir. Darimi rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Darimi rahimahullah Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi. Muhakkak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aramızda ne kadar zaman kalacağını öğreneceğim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, görüyorum ki halk seni hem bizzat hem de ayak tozlarıyla rahat ediyorlar. Kendine bir çardak edinsen de oradan onlara konuşsan olmaz mı? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların arasından çok sürmeden ayrılacağım. Onlar benim ökçeme basacaklar ve sırtımdan rıdamı çekecekler. Sonunda Allah beni onlardan rahata erdirecektir buyurdu. Abbas radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın içimizde pek az kalacağını anladım demiştir. İmam Ahmed rahimahullah Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Muaz radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdiği zaman bazı tavsiyelerde bulunmak üzere onu uğurlamaya çıktı. O sırada Muaz bir bineğin üzerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bineğin yanında yürüyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayrılacağı zaman Muaz'a, ey Muaz, muhakkak ki sen bu yılımdan sonra benimle buluşamayacak belki de şu mescidime veya kabrime uğramayacaksın buyurdu. Muaz bin Cebel peygamberimizden ayrı düşeceğine son derece üzülerek ağlamaya başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü Medine tarafına çevirip gelirken kendilerine nerede ve ne halde olurlarsa olsunlar halkın bana en yakın olanları muttaki olanlar yani Allah'tan Celle Şanuhu layıkı ve çile korkanlardır buyurdu. Taberani ile Bezzar rahimahumullah Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Uyurken rüyamda arzı semaya iple sımsıkı bağlanıp çekilir gibi görmüş. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştım. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam bu senin kardeşinin oğlunun vefatıdır buyurmuştu. Ebu Davud rahimahullah Abdurrahman bin Amr es-Sülemi radıyallahu anhu ile Hucur bin Hucur radıyallahu anhu'dan şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Bize Arbab bin Sariye'nin radıyallahu anhu yanına geldik. O haklarında binek vermen için sana geldiklerinde size binek bulamıyorum dediğin zaman sarf edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönenlere sorumluluk yoktur. Ayeti inen kişilerin arasında idi. Tevbe suresi 93. ayeti kerime. İbn-i Sariye'ye selam verdik ve ona dedik ki, sana ziyaret ilminden ve edebinden yararlanmak amacıyla geldik. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra bize dönerek özlü bir öğüt verdi. Bu konuşmadan dolayı gözler yaşardı ve kalpler ürperdi. O sırada bir sözcü, ya Resulallah, bu bir veda edicinin öğüt verişine benziyor. Öyleyse bize ne tavsiye edersin dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'tan sakınmanızı Celle Şanuhu, başınıza Habeşli bir köle de geçse, onun emirlerini dinlemenizi, kendisine itaat etmenizi size tavsiye ederim. Benden sonra aranızda yaşayacak olanlar birçok anlaşmazlıklara tanık olacaklardır. O zaman sünnetime hidayet ve doğru yol üzerinde bulunan halifelerin, Hulefai Raşidi'nin sünnetine sımsıkı sarılınız. Onlara sımsıkı tutununuz. Sonradan ortaya çıkan bir takım şeylerden sakınınız. Çünkü sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattır. Her bidat da dalalettir, sapıklıktır. Bidat, icat etmek, sonradan ortaya koymak demektir. Bir şey Allah tarafından ise o yokluktan varlığa çıkarılmış demek olur ki bu da eşyayı yok iken yaratmaktır. Bu ancak Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Yaratılmışlar tarafından bir şeyi icat etmeye gelince o Allah'ın ve Resulünün emrine muhalif ise o zem ve inkar mevkiindedir. Eğer o Allah Azze ve Celle'nin davet ettiği genel sistem içinde yer alıyor, Allah ve Resulü de bunu teşvik ediyorsa, örneği olmasa da o övgü ve kabule layıktır. Cömertlik ve eli açıklık gibi ya da iyilik yapmak gibi. Bu daha önce yapan olmasa da övgüye mazhar ve şeriatça beğenilen ameller grubundan sayılır. Bunun aynı zamanda şeriatta bulunan emirlere aykırı olmaması gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onda sevap olduğunu belirtmiştir. Bu konuda şöyle buyurmuştur. kim güzel bir yol, sünnet, çığır icat ederse hem kendi sevabına hem de onu işleyenin sevabına hak kazanır. Kim de kötü bir sünnet, yol ve çığır icat ederse hem kendi günahını hem de onu işleyenin günahını yüklenir. Müslim 2. cilt 705'te. Günah konusu Cenab-ı Hakk'ın ve Resulünün emrettiklerinin hilafına olan şeylerdir. Bu konuyu Ömer radıyallahu anh'unun teravih namazı hakkında "O ne güzel çıkmıştır" sözü desteklemektedir. Çünkü teravih namazı hayır işlerindendir ve övgüye layık bir ameldir. Bundan ötürü Ömer radıyallahu anhu onu yeniden çıkış olarak isimlendirmiş ve onu övmüştür. Her ne kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam o namazı kılmış olsa da çoğu zaman onu terk etmiş ve ona devam etmemiştir. İnsanlar da üzerinde icma etmemişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun teravih namazına devam etmesi, Müslümanların da üzerine icma oluşturmaları ve kılmaya teşvik etmeleri sünnettendir. Fakat o övülen ve beğenilen bir sünnettir. Buhari rahimahullah Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas şöyle demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu beni Bedir ihtiyarlarıyla beraber kendi meclisine aldı. Buna bazıları içerlenmiş ve bunu niçin bizimle beraber alıyorsun? Bizim onun kadar oğullarımız var demişti. Ömer radıyallahu anhu da o bildiğiniz sebepten, yani onu sizin de bildiğiniz gibi ilim sahibi kimselerden olduğu için meclisime alıyorum demiş. Günün birinde Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas'ı yine çağırdı. Bedir ihtiyarlarıyla beraber meclisine davet etti. Sonra anladım ki o gün Ömer radıyallahu anhu beni onlara göstermek için çağırmış. Ömer radıyallahu anhu Yüce Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın zaferi ve fethi geldiği zaman kavli hakkında ne dersiniz diye sordu. Bazıları bize nusret ve fetih geldiği zaman Allah'a hamd etmemiz ve mağfiret dilememiz emrolundu dediler. Bazıları da sükut ettiler, bir şey söylemediler. Ömer radıyallahu anhu bana sen de mi öyle söylüyorsun ey Abbas'ın oğlu dedi. Ben hayır dedim. Ya ne diyorsun dedi. Ben o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ecelidir. Allah azze ve celle bunu kendisine Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman işte bu senin ecelinin alametidir. Artık Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret iste. Şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul edendir buyurdu dedim. Ömer radıyallahu anhu da benim bilmekte olduğum da ancak senin söylemekte olduğun şeydir dedi. Tirmizi'nin rivayetinde şöyle denilmektedir. Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas radıyallahu anhumayı yakınında tutuyordu. Abdurrahman bin Avf Ömer radıyallahu anhu'ya onun kadar oğullarımız olduğu halde ona mı soracağız dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu Abdurrahman bin Avf'a ona sormamız senin de bildiğin cihetledir dedi. Sonra Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas radıyallahu anhu'ya Allah'ın zaferi ve fethi geldiği zaman İza ca'e nasrullahi vel feth ayetinin manasını sordu. O da o ancak ve ancak peygamberin ecelidir ve bunu kendisine bildirmiştir dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu da şöyle dedi. Ben de bu sure hakkında ancak senin bildiğini biliyorum. Buhari'nin bir rivayeti de şöyledir. Ömer radıyallahu anhu Bedir ihtiyarlarına radıyallahu teala anhum ecmain Yüce Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın zaferi ve fethi geldiği zaman kavlinden sordu. Onlar da bu şehirlerin ve sarayların fethidir dediler. Ömer radıyallahu anhu sen ne dersin ey Abbas'ın oğlu diye sordu. İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ecelidir. Yahut Muhammed aleyhisselam için beyan edilmiş bir meseledir ki bununla nefsinin vefat edeceği kendisine bildirilmiştir dedi. Tabarani rahimahullah Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayet etmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Allah'ım sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Hamd sanadır. Senden bağışlanmamı isterim. Sana günahlarımdan tevbe ederim demeyi arttırarak söylüyordu. Bana emredildi dedi ve Allah'ın fethi ve zaferi geldiği zaman ayetini okudu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anhu dedi ki Yüce Allah Celle Şanuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyi vefatından önce ard arda indirmiştir. Hatta onu vahyin en çok indiği bir zamanda vefat ettirdi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. İbn Hacer rahimahullah şöyle der. Yüce Allah Celle Şanuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyi vefatından önce birbiri ardınca indirmiş ifadesi çoğu rivayetlerde böyledir. Ebu Zer radıyallahu anhu'nun rivayetinde de muhakkak ki Allah Celle Şanuhu kendi Resulüne vahyi vefatından önce ard arda indirmiştir şeklindedir. Yani vefatına yakın vahyin inzali daha da çoğalmıştır. Bundaki sır şudur. Mekke fethinden sonra gelen heyetler çoğalmış ve ahkam ile ilgili sorular da artmıştı. Bunlardan dolayı vahyin inişi çoğalmıştı. Buna göre Enes'in radıyallahu anhu bunu Diraverdi'nin el-İmami'den o da Zühri'den rivayeti olarak tahdis etmesinin sebebi ortaya çıkıyor. Zühri şöyle diyor. Ben Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ölmeden önce geldi mi diye sordum. O da olduğundan daha fazla indi diye cevap verdi. İbn-i Yunus onu Tarihu Mısır adlı eserinde Muhammed bin Said bin Ebi Meryem'in biyografisinde kaydetmiştir. Hatta onu vahiy en çok olduğu zaman vefat ettirdi sözü, vefat ettiği zaman vahyin inişi diğer zamanlardan daha çok oldu anlamındadır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti sözü, hatta Allah Celle Şanuhu onu vefat ettirdi sözündeki amacın içeriğini ortaya koymaktadır. Sonda bulunan bu ifade başta bulunanın hilafınadır. Çünkü vahiy bi'setin başlangıcından aralıklarla gelmiştir. Sonra artmıştır. Vahyin Mekke'deki inişi sırasında uzun sürelerden ancak az bir kısmı inmişti. Hicretten sonra ise ahkamın büyük bir kısmını oluşturan uzun sureler inmiştir. Ne var ki vahiy Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatının son döneminde yukarıda açıklanan sebepten ötürü diğer zamanlara göre daha fazla inmiştir. Müslim rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin canı elinde olan Muhammed'in canı elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki sizden biriniz gün gelecek beni göremeyecektir. Sonra beni kendileriyle beraber görmesi için ailesi ile malından daha değerli olacaktır buyurdu. Müslim şarihi İmam-ı Nevevi rahimahullah şöyle der. Hadiste geçen cümlenin ifade etmek istediği anlam şudur. Sizlerden birinize öyle bir gün gelecektir ki o günde beni bir anlık görüp sonra bir daha görmemesi kendi içinde ailesiyle malının hepsinden daha değerli olacaktır. Hadisten amaç ashab-ı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam ve onun terbiyesinden nasiplenmeye, söylediklerini öğrenip bellemek için hazarda olsun, seferde olsun kendisini görmelerini teşvik etmek içindir. Eğer bunu yapmazlarsa yakında pişman olacaklarını bildirmektir. Nitekim Ömer radıyallahu anhu onun meclislerinde fazla bulunmadığına pişman olmuş, beni bundan çarşılarda pazarlık işi alıkoydu demiştir. Bukhari rahimahullah Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı Ayşe validemiz radıyallahu teala anhâ'den şu şekilde rivayet etmiştir. Ayşe anamız şöyle demiştir radıyallahu teala anhâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlenince benim odamda bakılmak üzere kadınlarından izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine Abbas bin Abdülmuttalip ile başka bir kimse arasında ve takatsizlikten ayakları yerde sürünerek çıktı. Benim odama geçti. Ubeydullah dedi ki ben Ayşe radıyallahu anhâ'nın ismini söylediği kimseyi Abdullah bin Abbas'a haber verdim. Abdullah bin Abbas da bana Ayşe'nin ismini söylediği diğer adam kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ravi Ubeydullah dedi ki ben hayır bilmiyorum dedim. İbn Abbas radıyallahu anhu o Ali'dir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı Ayşe radıyallahu anha şöyle tahdis ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evime girdiği ve ağrısı şiddetlendiği günlerden birinde benim üzerime ağızları bağlanıp bağları çözülmüş olan 7 kırba su dökün. Umarım ki bu surette biraz hafiflerim de insanlara vasiyet edebilirim buyurdu. Su kırbaları hazırlanınca biz Peygamber aleyhissalatü vesselamı hanımı Hafsa'ya ait olan bir leğenin içine oturttuk. Sonra o kırbaların sularından üzerine dökmeye başladık. Döktük, döktük. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bize artık yetişir diye işaret etti. Ayşe radıyallahu anha dedi ki bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide insanların yanına çıktı. Onlara namaz kıldırdı ve hitap etti, konuştu. Bir başka rivayette Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa Meymune'nin evinde hastalandı ve kendisine izin verdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir eli Fadıl bin Abbas'ın, diğer eli de başka bir zatın üzerinde ayaklarını yere sürüyerek çıktı. Darimi rahimahullah Ayşe radıyallahu anha'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir cenazeden dolayı Bakir mezarlığından dönüp yanıma geldi. Benim başım ağrıyor bir durumda buldu. Ben ağrının şiddetinden vay başım vay başım diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ey Ayşe, bilakis benim vay başıma dedi ve sözüne şöyle devam etti. Ne önemi var? Neden üzülüyorsun? eğer benden evvel dünyadan göçüp gidersen seni teçhiz ve tekfin eder. Namazını kılar ve seni kabrine de koyarım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri üzerine ben de yapsan elbette yine benim evime dönersin. Orada bazı hanımlarınla istirahat edersin dedim. Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi, sonra onun yüzünden vefat ettiği ağrısı başladı. İmam Ahmed rahimahullah Esma bint Umeys radıyallahu anha validemizden rivayetle Esma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ilk kez Meymune anamızın evinde başladı. Şiddetli hastalığı şiddetlendi. Hatta kendisine baygınlık geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları ağzına ilaç vermek için istişare ettiler ve ağzına ilacı akıttılar. Resulullah kendine gelince bu da nedir dedi. Biz bu şuradan gelen kadınların işidir dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam Habeşistan'ı işaret etti. Ravi diyor ki Esma binti Umeys de radıyallahu anha o kadınların içindeydi. Orada bulunanlar ya Resulallah biz senin zatül cem hastalığına yakalandığını zannediyoruz dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu öyle bir hastalıktır ki Allah Celle Şanuhu beni bu hastalığa bulaştırmamıştır. Amcam Abbas hariç evde bu ilacı içmeyen hiç kimse kalmasın buyurdu. Ceza. Zorla içirdiler, hepsine zorla içiriyor. Abbas hariç radıyallahu teala anhum. Esma binti Umeys dedi ki o gün oruçlu olduğu halde Meymune radıyallahu anha validemiz dahi Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu kararından dolayı ilaçtan içti. Subhanallah. Rezin Üsame bin Zeyd radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında bana bir sancak bağladı. Ben insanlarla Medine'nin dışına çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaşınca bir gün onun yanına geldim. Resulullah aleyhissalatü vesselam elini benim üzerime koyup kaldırmaya başladı. Resulullah'ın bana dua ettiğini anladım. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya beyat edilince ilk yaptığı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana bağlamış olduğu bu bayrağı infaz etmek oldu. Ne var ki o Ömer radıyallahu anhu'yu kendisi için bırakmamı benden istedi. Ben de öyle yaptım. Tirmizi'nin rivayetinde Üsame bin Zeyd radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaştığında Medine'ye indim. Ashab da indiler. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girdim. Dili dönmüyor ve konuşmuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini üzerime koyup kaldırmaya başladı. Kendisinin bana dua ettiğini anladım demiştir. Buhari ve Müslim rahimahullah rahimahumullah Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. O da şöyle demiştir. Ben Ayşe'nin radıyallahu anha'nın yanına girdim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığından bana anlatır mısın dedim. Ayşe radıyallahu anha da evet anlatırım diyerek şunları söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ağırlaştığı zaman insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Biz hayır ya Resulallah onlar seni bekliyorlar dedik. Öyleyse benim için leğene su koyunuz buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki oturup yıkandı. Sonra kalkmaya çalışırken bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Biz, hayır ya Resulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. Benim için leğene su koyun buyurdu. Koyduk, oturup yıkandı. Sonra kalkmaya çalışırken yine bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Biz, hayır ya Resulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. Benim için leğene su koyun buyurdu. Koyduk, oturup yıkandı. Sonra kalkmaya çalışırken tekrar bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namaz kıldılar mı dedi. Biz, hayır ya Resulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. O sırada insanlar mescidin içinde toplanmışlar, yatsı namazı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bekleyip duruyorlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara namaz kıldırması için Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya haber gönderdi. Haberci Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana insanlara namaz kıldırmanı emrediyor dedi. Ebu Bekir ki radıyallahu anhu o yüreği yufka bir zat idi. Ömer radıyallahu anhu'ya ya Ömer insanlara sen namaz kıldır dedi. Ömer radıyallahu anhu ona hitaben buna sen daha layıksın dedi. Subhanallah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinde bir hafiflik hissetti de biri Abbas olan iki adamın arasında öğle namazı için dışarıya çıktı. Ebu Bekir radıyallahu anhu da bu sırada insanlara namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görünce mihrabından geri çekilmeye çalıştı. Resulullah ona geri çekilme diye işaret etti. Ve beni onun yanı başına oturtunuz buyurdu. Onlar da kendisini Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun yanına oturttular. Ravi rahimahullah dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazına insanlar da Ebu Bekir'in namazına uyarak ayakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oturduğu halde namaz kılmaya başladılar. Ravi, Ubaydullah bin Abdullah şöyle dedi. Ben Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma yanına girdim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı hakkında Ayşe'nin radıyallahu anha'nın bana söylediklerini sana arz edeyim mi dedim. Söyle dedi. Ben de Ayşe'nin radıyallahu anhâ'nın hadisini ona arz ettim. İbni Abbas radıyallahu anhuma o hadisten hiçbir şeyi inkar etmedi. Şu kadar ki İbni Abbas, Abbas ile beraber olan o ikinci kimsenin ismini Ayşe radıyallahu anhâ sana söyledi mi dedi. Hayır dedim. İşte o Ali İbni Ebi Talib idi dedi. İmam Malik rahimahullah ile Bukhari rahmetullahi aleyhima Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında Ebu Bekir'e emredin insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki ben Ebu Bekir radıyallahu anhu senin makamında yani namaz kıldığın mihrapta dikeldiği zaman ağlamaktan kıraati insanlara işittiremez. Bunun için Ömer'e emret de insanlara namazı o kıldırsın dedim. Ayşe radıyallahu anha dedi ki ben Hafsa'ya da Ebu Bekir radıyallahu anhu senin makamında durduğunda ağlamaktan kıraati insanlara işittiremez. Ömer radıyallahu anhu'ya emret de insanlara namazı o kıldırsın deyiver dedim. Hafsa dediğimi yaptı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sus. Şüphesiz sizler elbette Yusuf peygamberin sahabileri gibi olan kadınlarsınız. Ebu Bekir'e emredin, insanlar için namazı o kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Hafsa Ayşe'ye hitaben radıyallahu anhuma, ben zaten bir hayır yapabilecek kişi değilim dedi de can sıkıntısını açığa vurdu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet etmişlerdir. Ayşe şöyle dedi radıyallahu anha. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda Ebu Bekir radıyallahu anhunun imam olmaması konusunda müracaatta bulundum. Beni ona sıkça müracaata yönelen şey Resulullah'ın makamına geçecek kimseyi halkın ebediyen sevebileceğini aklımın kabul etmemesi ve onun yerine geçen zatı halkın uğursuz sayacakları fikrinde olmamdır. İşte bunun için ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir'den vazgeçmesini istedim. Ebu Davud rahimahullah Abdullah bin Zem'a radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Abdullah şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hastalığı şiddetlenince ben Müslümanlardan bir grubun içinde onun yanında idim. Bilal onu namaza çağırdı radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara namaz kıldıracak bir kişiye emrediniz buyurdu. Abdullah bin Zem'a dışarı çıktı. Bir de baktı ki Ömer radıyallahu anhu insanların arasında duruyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu görünürlerde yoktu. Ben dedim ki ey Ömer kalk ve namaz kıldır. Ömer radıyallahu anhu da öne geçti ve tekbir getirdi. Ömer radıyallahu anhu gür sesli bir adamdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun sesini duyunca Ebu Bekir nerede? Allah ve Müslümanlar bundan hoşlanmadı. Allah ve Müslümanlar bundan hoşlanmadı dedi. Hadiste geçen Allah ve Müslümanlar bundan hoşlanmadı sözü bir tür Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun hilafetine delalet etmektedir. Çünkü bu sözden Ömer radıyallahu anhu'nun arkasında namaz kılmak caiz olan Müslümanlardan her birinin arkasında namaz kılmak caiz olduğu halde onun arkasında nasıl olmaz? O söz ile ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamın yerine vekalet ve hilafet olarak gönderilen imamet kastedilmiştir. Bu söz ile şunu da kastedilmiş olması mümkündür. Allah ve Müslümanlar Ebu Bekir'in radıyallahu anhu içinde bulunduğu bir cemaatin önüne namazda imam olunmasından hoşlanmadılar. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anhu onların makam, ilim ve değer bakımından en büyük ve en layık olanıydı denilmiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya Ömer adam gönderdi. Ömer radıyallahu anhu bu namazı kıldıktan sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu geldi ve insanlara namaz kıldırdı. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şu ilave vardır. Abdullah bin Zem'a dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer'in sesini duyunca hücresinden başını gösterinceye kadar dışarı çıktı. Sonra olmaz, olmaz, olmaz. İnsanlara Ebu Kuhafe'nin oğlu namaz kıldırsın diye buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kızarak söyledi. Buhari ve Müslim rahimahumullah Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphe yok ki Ensar benim midem ve dolabımdır. Midem ve dolabım sözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselam benim cemaatim ve sırdaşlarım anlamını kastetmiş ve midem dolabım kelimeleriyle istihare sanatı yapmıştır. Çünkü geviş getiren varlıklar yemlerini midelerinde saklarlar. İnsanlar da yiyeceklerini dolaplarına kor. El-Herevi Ebu Umeyr'in şöyle dediğini nakleder. Onun üzerinde insanlardan bir keriş var, yani bir cemaat var denilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözleriyle Ensar benim cemaatim ve kendilerine dayanıp güvendiğim arkadaşlarımdır demek istemiştir. Gerçekten insanlar çoğalıp azalacaklardır. Binaenaleyh siz onların iyilik edenlerini kabul edin, kötülük edenlerini affeyleyin. Buhari rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ölüm hastalığı sırasında Ebu Bekir radıyallahu anhu ile Abbas radıyallahu anhu Ensar topluluklarından bir meclise uğramışlardı. Ensar orada ağlıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu veya Abbas sizleri ağlatan nedir diye sordu. Ensar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizimle beraber oturduğu zamanı hatırlayıp zikrettik, onu kaybedeceğimiz korkusuyla ağlıyoruz dediler. Ebu Bekir radıyallahu anhu yahut Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına girdi ve ona Ensar'ın bu üzüntülerini haber verdi. Enes dedi ki, bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına bir kumaş kenarıyla bir çatkı çatmış olduğu halde mescide gelip minber üzerine çıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bugünden sonra bir daha minbere çıkmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a hamdü sena ettikten sonra, sahabilerim sizlere Ensar'ı onlara iyi davranmanızı vasiyet ederim. Çünkü onlar benim midem ve dolabımdır. Onlar üzerlerine düşen yardım vazifesini yerine getirdiler. Şimdi vazife karşılığındaki hakları kalmıştır. Şu halde siz Ensar'ın iyilik edenlerinden iyiliklerini kabul edin. Hadleri dışında kötülük edenlerin kusurlarından da vazgeçin. Yani onları affedin buyurdu. Müslim rahimahullah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam perdeyi açtı. Halk Ebu Bekir radıyallahu anhunun arkasında saf bağlamışlar idi. Bunu görünce ey Nas, muhakkak ki Müslümanın göreceği yahut gösterilecek ona yahut ona gösterilecek salih rüyadan başka peygamberliğin müjdecilerinden hiçbir şey kalmamıştır. Dikkat edin, ben rükû ve secde halinde Kur'an okumaktan nehyolundum. Rükûda yani Allahu Teala'yı tazim edin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Zira secde halinde duanızın kabul olması çok umulur. Müminin diğer bir rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi açtı. Vefatına sebep olan bu hastalığında başı sarılı idi. Üç defa Allah'ım tebliğ ettim mi dedi. Sonra şunları ilave etti. Hiç şüphe yok ki salih bir kulun göreceği yahut kendisine gösterileceği rüyadan başka peygamberliğin müjdelerinden hiçbir şey kalmamıştır. Bundan sonra Ravi Süfyan hadisi yukarıdaki gibi rivayette bulunmuştur. Bezzar rahimahullah Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Abdurrahman bin Avf şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ölüm hali gelince orada bulunan sahabiler ya Resulallah bize vasiyet et dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk gelenlere, ilk Müslümanlara, onlardan sonraki çocuklarına, onların da çocuklarına, çocuklarının da çocuklarına iyi davranmanızı vasiyet ederim. Eğer bunu yapmazsanız sizin ne tevbe ne de fidyeniz kabul edilir buyurdu. Bezzar rahimahullah Enes radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı sırasında pamuk bir örtüye bürünerek ve Üsame'ye dayanarak radıyallahu anhu odasından dışarı çıktı ve insanlara namaz kıldırdı. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ebu Said şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam son hastalığında insanlara hitabette bulundu ve Allah Celle Şanuhu kulunu dünya ile kendi yanında bulunan şeyler arasında muhayyer bıraktı. Okul da Allah katındaki şeyleri tercih etti buyurdu. Ravi dedi ki bu söz üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu ağlamaya başladı. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhayyer kılınmış bir kuldan haber vermesi sebebiyle onun ağlamasına hayret ettik. Meğer ki o muhayyer kılınan kul Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendisi imiş. Sohbeti yani arkadaşlığı konusunda da mal konusunda da insanların bana en sevgili olanı Ebu Bekir'dir. Rabbimin dışında bir halil edinecek olsaydım elbette Ebu Bekir'i bir halil edinirdim. Lakin İslam yönünden meydana gelen kardeşlik ve sevgi şahsi dostluktan daha faziletlidir. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka hiçbir kapı kalmasın. Tirmizi'nin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'den rivayeti de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam minberin üzerine oturdu ve Allah Celle Şanuhu bir kula dünya nimetlerinden dilediğini vermek ile kendi katındaki nimet arasında muhayyer kıldı ve o kul Allah Azze ve Celle'nin katındaki nimetleri seçti buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu ya Resulallah babalarımız ve analarımız varımız ve yoğumuz sana feda olsun dedi. Ebu Said dedi ki biz şaştık ashab ya şeyh ey Ebu şu şeyh Ebu Bekir'e bakınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın dünya nimetinden kendisine dilediğini vermek ile Allah katındaki nimet arasında muhayyer kıldığı kulu anlattığı halde o anamızı babamızı sana feda ederiz diyor dediler. Ne var ki muhayyer kılınan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiydi ve bunu bilenimiz sadece Ebu Bekir radıyallahu anhu olmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlardan arkadaşlığında ve malında bana en cömert davranan şüphesiz ki Ebu Bekir'dir. Dost edinmiş olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliğimiz vardır. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka hiçbir kapı bırakılmasın. Yine Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberin üzerinde oturarak şöyle buyurdu. Bir kul ki Allah Celle Şanuhu kendisine dünya nimetleri vermekle kendi nezdindekiler arasında muhayyer kılmış, o da onun nezdindekileri seçmiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu ağladı da ağladı. Sonra şunu söyledi. Sana babalarımızı ve analarımızı feda ederiz ya Resulallah. Ebu Said dedi ki muhayyer bırakılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu da onu en iyi bilenimizdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki bana malı ve sohbeti konusunda insanların en cömerti Ebu Bekir'dir. Ben dost edinecek olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Lakin din kardeşliği efdaldir. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka hiçbir kapı bırakılmasın. İmam-ı Nevevi rahimahullah şöyle demiştir. Bu hadiste Ebu Bekir'in radıyallahu anhu'nun faziletine ve hususiyetine açık işaretler vardır. Yine bu hadis insanların bir takım özel işaretler ve kapılar aracılığıyla mescitlere girmelerine engel olunmasına işaret etmektedir. Ancak önemli ihtiyaçlar bundan müstesnadır. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aynen.